Stemmen op de radio. Stem de radio. Mijn radio. Stemmen. Stemmen de radio. En de radio de stemmen op. Op stemmen radio. Radio. De stemmen op de radio. Op radio's. Oh, mooi. Ja. Ja. Nog één. Leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat is echt leuk. Hey, I need a break. But I do not want our dear listener to be bored. Oh, but they are listening to you now. They are listening. Radio Paraboe komt naar jou toe met onze uitzendkracht. De sterke zijn dus we gaan ook just take this and walk and talk and geef gul. Uw geld komt heel goed terecht. Paddapoe doet het niet alleen, maar belooft het ook. Onze uitzendingen zijn tevens heilig verklaard. Vraag het de paus. Prins Alexander zal ik laat hoi. Met een ander. Ik zweer het u. En dan is beloofd. Wait, oh, sorry, I'm very confused now because there is. Stemmen op de radio. Stem de radio op. Radio opstemmen. De opstemmende radio. En de radio, de stemmen. Op. Stemmen, radio. Radio. De. Stemmen. Radio. Op de radio. Stereo. Oké, dat is wat je doet. Ja, dat is wat ik doe. Ja, Leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Normaal zeg, hou toch eens op met die walgelijke tunes allemaal. Verdomme, wat is dit toch? Wat een herrie allemaal, lieve luisteraar, sorry hoor. Maar ja, ik ga weer iets. En zometeen gaan we nog verder praten natuurlijk met die mensen van de BDS. Want die hebben nog wel wat meer te vertellen, denk ik. Maar nu even niet. Want nu gaan we wat anders doen. Radio Paddapoe komt naar jou toe met onze uitzendkracht. De sterke zender zorgt voor werkgelegenheid. Radio Paddapoe collecteert ook